Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 listopada, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To jest stan, którego nie wolno zaakceptować, mówi o rosyjskim ataku na ukraińskie okręty prezydent Andrzej Duda. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niebezpiecznych odpadów, które znaleziono w Gliwicach. Eksperci dyskutują w Warszawie o tym, jak sprawić, by mieszkania były bardziej przyjazne seniorom. Nie ma wątpliwości, że Rosja jest agresorem i że po raz kolejny zostało złamane prawo międzynarodowe. To jest coś, czego zaakceptować nie można i Polska się z takim działaniem nie godzi. Tak incydent w Cieśninie Kerczeńskiej komentuje prezydent. Andrzej Duda przybywa z wizytą w Bułgarii. W Sofii polski przywódca rozmawiał ze swoim bułgarskim odpowiednikiem. Andrzej Duda zapowiedział, że Polska włączy się w działania międzynarodowe, których celem będzie zakończenie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Jeżeli będą takie międzynarodowe inicjatywy, jeżeli będą rzeczywiście zgłaszane, jak chociażby kwestia właśnie dalszych sankcji, Polska na pewno będzie się w te inicjatywy włączała, ponieważ jesteśmy gotowi w zasadzie na wszystkie działania, które doprowadzą do zakończenia tego konfliktu. Giną ludzie, jest ogromny niepokój o bezpieczeństwo i nie mam wątpliwości, że trzeba czynić wszystko, żeby ta kwestia została rozwiązana. Prezydent podkreślił, że ukraińscy marynarze wzięci do niewoli muszą zostać uwolnieni, a przejęte okręty muszą zostać zwrócone. Do sporu z Ukrainą odniósł się też rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow powiedział, że sytuacja nie wymaga bezpośrednich rozmów między prezydentami Rosji i Ukrainy. Pieskow dodał, że Władimir Putin w najbliższych dniach wypowie się w sprawie incydentu w Cieśninie Kerczeńskiej. Bezrobocie w październiku utrzymało się na poziomie 5,7%, podał Główny Urząd Statystyczny. Tak najnowsze statystyki komentuje Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ. Rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji, no tym niemniej, jeżeli spojrzymy na tempo spadku stopy bezrobocia rok do roku, no to ono od początku roku staje się coraz mniejsze. Jeszcze na początku roku, rok do roku, stopa bezrobocia spadała o 1,7 punkta procentowego, a teraz to tempo rocznego spadku spadło poniżej 1 punkta. Łukasz Bugaj spodziewa się, że w najbliższym czasie stopa bezrobocia nie powinna znacząco się zmienić. Nie powinna spaść. Albo się utrzyma na takim poziomie, albo może nawet lekko wzrosnąć. W urzędach pracy zarejestrowanych jest blisko 940 tysięcy osób. Prokuratura w Gliwicach zajmuje się sprawą nielegalnych, niebezpiecznych odpadów. Zostało one odkryte w hali przemysłowej na terenie miasta. 26 października policjanci z Gliwic wraz z funkcjonariuszami z komendy w Krakowie skontrolowali 3 zestawy ciężarowe będące w trakcie rozładunku. Tiry załadowane były pojemnikami, w których znajdowała się ciecz nieznanego pochodzenia. W hali przemysłowej, do której przewożono opakowanie, odkryto 865 zbiorników o pojemności około 1000 litrów każdy. Znajdowały się w nich substancje ropopochodne. Transport pochodził z miejscowości w województwie małopolskim, jednak w dokumentacji adresatem był fikcyjny podmiot gospodarczy. Policjanci ustalili sposób działania sprawców oraz sieć powiązań między różnymi podmiotami z 3 województw małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. Aktualnie sprawę bada prokuratura. Dla dobra śledztwa więcej szczegółów zostanie przedstawionych dopiero po zakończeniu postępowania. A informował o tym Kamil Jasek. Jak dostosować mieszkania oraz placówki ochrony zdrowia, by zapobiegać upadkom osób starszych? Na to pytanie próbują w Warszawie odpowiedzieć eksperci podczas konferencji Architektura i Przestrzeń Przyjazna Seniorom. Mówimy o rozwiązaniach dotyczących mieszkania, jak powinno wyglądać wyposażenie, co można wprowadzić, żeby to mieszkanie było w domu bezpieczne zarówno podczas remontu, jak i podczas niewielkich przeróbek w mieszkaniu. Mówiła Magdalena Krysińska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Z kolei dr Jan Cieśla z Fundacji Mimo Wieku przekonuje, że odpowiednie udogodnienia mogłyby umożliwić osobom o ograniczonej motoryce czy sprawności fizycznej bardzo dobre samodzielne funkcjonowanie. Podłoga, która nie ma różnego rodzaju potykaczy, nie tylko progów, ale na przykład chodników. Jeżeli zaczynamy chodzić o lasy, mogą pojawić się odpowiednie poręcze, siedzisko pod prysznicem. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia upadki stanowią jedną z głównych przyczyn utraty zdrowia i życia wśród osób starszych, to prawie 10% wszystkich zgonów na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wyjaśnienia tylko na Mazowszu, poza tym pochmurno, na Pomorzu przelotny deszcz, a w zachodniopomorskim mglisto, na termometrach minus 1 stopień w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 0 w Warszawie i Augustowie, 1 stopień we Wrocławiu i Szczecinie, 2 w Olsztynie i 4 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu.

że wytarł farby trochę ze ściany. A ona śliczna, śliczna jak róża, jakby z ogrodu, a nie z podwórza. Tak się objęli ni stąd, ni zowąd, aż ten posypał się nad ich głową. I tak go tuli w tej brudnej sieni, aż mu wyjęła portfel z kieszeni. Daj, daj, daj! Drugą część audycji rozpoczniemy arią z opery Disco Polo, kabaret Décadé. Niestety ten utwór poza tytułem ma niewiele wspólnego z prawdziwym, autentycznym Disco Polo, które wszyscy tak bardzo kochamy. Następnie podwieczorkowy sołtys Kierdziołek, czyli Jerzy Ofierski, opowie o hodowli królików. A skończymy piosenką do samodzielnego nucenia, tym razem niezapomniany Jan Kiepura, Brunetki, Blondynki. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Jestem czasowo a la kawaler, znaczy się wolny, a właściwie to zwolniony, a wszystko bez te psiadręć króliki. Parę lat temu dyrektor zwołał na radę i pada: mieliśmy wykonać 41,2 spycharek do spychania roboty, jeden na drugiego. Ale z braku winklów do ustalenia kąta spychania nastąpiły niejakie trudności. Wykonaliśmy tylko te 0,2. Spychanie na tym poprawdzie nie ucierpiało, bo ta każdy jak mógł z tym spychaniem radził gospodarczym sposobem. No ale wyłoniła się kwestia niewykorzystanych rezerw i mogą nas wszystkich skompresować na zbitą mordę. No to dyrektor zgłosił projekt, żeby się zająć produkcją uboczną. No, prawdę powiedziawszy, tak jak świat światem, a fabryka fabryką, to ta u nas produkcja uboczna zawdy była, bo żadnej fabryki tyle fuchy bokiem nie wychodziło, co u nas. Ale wiecie, zawdy co innego legalnie, a co innego oficjalnie. No to dyrektor powiedział, że w ramach produkcji ubocznej będziemy produkować futra fokowe. A do produkcji futrów fokowych potrzebne są, jak wiadomo, króliki. No to mieliśmy założyć stację doświadczalną z tymi królikami. Jeden urzędnik pada, dyrektor będzie mierzył długość włosa, drugi będzie mierzył szybkość przyrostu naturalnego z dokładnością do 1/10 sekundy. Jeszcze inny miał te królasy malować. Tylko padł dyrektor, żeby nie na czarno, bo padł, że psiad ręcz. Z dosyć mamy tego czarnowictwa u nas, nie? A mnie zawołał dyrektor i padł: wy Mikołaju, bo ja mówicie Mikołaja, Mikołaja za patrona, dobrego patrona, nie Mikołaja, za patrona padł: wy Mikołaju będziecie mieli więc takie zadanie logiczne takie będziecie mieli zadanie, będziecie patrzeli na te króliki, czy im się to wszystko podoba, czy nie. Będziecie patrzeli w ślipia, jak który mrygnie lewym ślipiem, zapisywać. Mruknie prawym ślipiem, zapisywać. Padło żryć, dawać owcem, ale tak winujcie, aby Polska nie zginęła. O, tak. A my będziemy te króle doświadczać. No i doświadczali, nie powiem. Plan roczny to my wykonali w 3 niedziele. To, co miały zeźlić przez rok, to przez 3 niedziele zeżarły króliki. No ja miałem też kłopoty z tym pisaniem. Bo to idzie, przyjadryńcz, ja za sanacji, nie? Za sanacji to byłem niepiśmienny. A teraz po likwidacji tego alfabetyzmu to mam słaby wzrok, nie? I isias w prawej ręce, tak. Także mi ciężko idzie. No i z królami też miałem, z królikami kłopot miałem, bo choroby w nocy ślipia miałem zamknięte i nie chciałem wcale mrygać. No to plan mrygania był zagrożony. To je budziłem, to znowu ścierwa, takie były cwane, że mrygały łobima łocami naraz. A przecież miałem zapisać albo lewym, albo prawym, nie? To mówię, królickie, kochane mordy sobace, mrygocie tak łobima łocami, no jak zamknięcie ślipia, to nic nie widzicie, a znowu jak łoba łotworzycie, to widzicie, że nic nie widzicie. To łowce mrugajcie sobie, nie jest zakazane, możecie mrygać, ale oszczędnościowo, albo lewym ślipiem, albo prawym i nie za często. To się znowu paskudy mówiły ze sobą i udawały, że są zające. Niby morda ta sama, usy ta same, nosem kręci tak samo, a pada, że nie króliki, ino zając. A zając na fokę nie był przewidziany, nie? No i zarły, nie może w niej pliniły się, oj moje, no okropnie, psiadryncie, pliniły te króle. To dyrektor wołał, mówi do mnie: Mikołaju, co jest z tymi królikami? Plinią się choroby, jak tak dalej pójdzie, to plan wykonamy o 100 lat naprzód i z torbami pójdziemy. Nie dawajcie im żyć, albo jeszcze lepiej dawajcie im kiełbasę luksusową, to może szlak trafi. Ale nie pomogło. Mówię wam, we fabryce wszystko mi się zakrólicyło, we łbiemy mieli króliki. Na cech króli to nie było cech króli, nocy króliki. W piwnicy przerobionej na świetlicę wystawili nam sztukę takiego zagranicznego nowa Anglicana pod nagłówkiem Wieczór cech królików z takim podchwytliwym bardziej pytaniem, jak się wam podoba. Co się nim podobać? Podoba się. I no w krzyżu łamie. Od tej wilgoci w tej piwnicy. No to na koniec mnie dyrektor z nowej do siebie zawamy, Mikołaju, pada hośnie tu. I najpierw się, jak to wszystko zobaczył z tym eksperymentem, to najpierw się wziął za głowę, a potem za mnie. Pado, Mikołaju, jak tak dalej te króliki będą się plinić i ten eksperyment pójdzie, to z nas i no snurowadła zostaną. No i co powiecie? Miał dyrektor rację, tak pół na pół. Bo jak się tym naszym eksperymentem zajęli, to dyrektorowi się została dyrektorska posada, a mnie snurowadło. Ale tak sobie myślę, że jak kiedyś dyrektora z posady wyleją, to mu nawet obuzowi snurowadła nie zostaną, bo mu je w komisariacie zabiorą. O. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko sinie tą kochać chcę. Bo ta jedyna słodko usta ma dziecina, jej czar znam i dlatego tylko jej jedyne serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tej wyśnionej, wymarzonej dam serce me. Ideał swój ma każdy, on czy też ona. I każdy też z miłości gdzieś kiedyś kona. Ale ja, milion kobiet kocham, albo dwa, dziewczyn wszak nie jest brak. A więc wiesz, którą całować chcesz, tra la la la la la. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tą kochać chcę. Bo ta jedyna słodko usta ma dziecina, jej czary znam i dlatego tylko jej jedynej serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tej wyśnionej, wymarzonej dam serce ma. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda, witamy. Muzyczna poczta UKF już za chwilę, ale wcześniej będą piosenki z konkursu Start na granie. W piątek po 22 odcinek półfinałowy będą sami dobrzy znajomi. Ale zanim posłuchamy tych piosenek, to przypomnę jeszcze, że czekamy na propozycje do poczty pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A teraz, jak mówiłem, znajomi. Cześć, nazywamy się Haszkuki, jest tutaj ze mną Daria, Piotr, Kamil i ja jestem Grzegorz. Zagramy piosenkę pod tytułem Galaktyczna. Mamy przygotowany materiał na płytę, nawet ostatnio zarejestrowaliśmy go w formie tak zwanego sposobu rejestracji na setkę. Niemniej chcielibyśmy też mieć możliwość zarejestrowania go w lepszych warunkach i bardziej dopieszczenia tego materiału. Niemniej materiał już jest. Mamy utwory, które są w pewnym sensie troszeczkę stylistycznie różne. Część utworów jest podobnych do tego, a część jest troszeczkę innych. Natomiast spoiwem jest to nasze instrumentarium minimalistyczne i myślę, że nawet jeśli zagramy dźwiękowo coś troszeczkę bardziej odbiegającego od tego, co tym razem słuchacze usłyszą w trójce, to nadal będzie to w jakiś sposób odzwierciedlać styl zespołu Haszkuki. Bardzo dużo różnych rzeczy słuchamy. Daria słucha trochę techno, ja słucham Behemota między innymi, ale też trochę jazzu. Kamil różnych dziwnych eksperymentów rytmicznych, włączywszy w to syntezatorowe brzmienia też. Już wkrótce będziecie mogli nas usłyszeć ponownie w programie Start Nagranie, w programie trzecim Polskiego Radia. Galaktyczna i grupa Hashkuki. W rankingu popularności audycji Start Nagranie na dziś są na trzecim miejscu. Startnagranie.pl. W piątek po 22 będą również oni. Dzień dobry, nazywamy się Killed by Car, witamy ponownie. Przyjechaliśmy z Bydgoszczy, jesteśmy w składzie obciętym dotychczasowym dwuosobowym. Nasza piosenka Dream leci tutaj od paru tygodni w eterze przez Trójkę. Bardzo gorąco zachęcamy Was do kupowania tej piosenki. Dziękujemy wszystkim, którzy już dotychczasowo nas wsparli, ale to jeszcze nie koniec, to w zasadzie dopiero początek. Możecie umożliwić nam wydanie tej płyty właśnie tutaj. Trójce. I tak super, że jesteśmy gdzieś tam w środku tej listy, to jest naprawdę, myślałem, że będziemy przedostatni na liście rezerwowej, a jest gdzieś po środku, tak więc musieliście dać radę bardzo. Dziękujemy i dajcie radę jeszcze trochę. Będziemy bardzo wdzięczni i może nawet się spotkamy gdzieś na koncercie. Materiał już mamy nagrany. Właśnie jest gotowy do, że tak powiem, do wydania, że on to leży. No już ostatnią wisienkę położyliśmy na tym materiale i on czeka. Właśnie fajny zbieg okoliczności by był, gdyby się okazało, że tutaj trochę walczymy, jakby o, zabiegamy trochę o wydawców i tak dalej. Idzie to z takim jakim skutkiem, jakim idzie. Ale gdyby to jednak wyszło z Polskiego Radia, to by była chyba największa wygrana wtedy. No nie wiemy, czy mamy szansę wygrać. Oczywiście po to tu przyjeżdżamy. Również, żeby się pokazać, ale też, żeby zgarnąć jakąś nagrodę. Miłe doświadczenie. Na pewno da nam to jakiś pozytywny oddźwięk w dalszej twórczości. Kiedy oczy mają dość.

w muzycznej poczcie UKF The Streets. 22 i 7 trójek. Chciałem prosić zespół The Police, utwór Walking in My Footsteps. To jeden z największych przebojów tego zespołu, bardzo bym prosił. Walking Footsteps to grupa The Police. 2021 trójek, klub UKF, małpa polskie radio.pl. No już tylko dwa utwory nam się zmieszczą dzisiaj. Pierwszy z tych dwóch to utwór Phila Collinsa, o który prosi pani Viola. Close to me, I can feel. Kind of Love i Phil Collins. Po godzinie 14 w Tonacji Trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. My już dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna piosenka. Czy można by było usłyszeć coś z repertuaru TSA? Może Alien?